Właśnie minęła piąta. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Za oknem nic się nie zmieniło od wczorajszego wieczoru, ale na tarczy zegara ciągły ruch. Wolelibyśmy odwrotnie, prawda? Czas ucieka, więc wstawaj, szkoda dnia. No, tak jak nasz stały sygnał Kate Bush, Waking the Witch. No właśnie, prawie minuta po godzinie piątej, a ja próbuję wpuścić nieco świeżego powietrza do studia trójki. Oj, mroźno jeszcze. No właśnie, mam nadzieję, że będą Państwo z nami do godziny szóstej. Zostaw ten cholerny kubek, potniesz sobie palce, wypij mleko, umyj buzię, przyjdę zanim zaśniesz. Thank you. pani wyjść! Oj, dla mnie też zima za długa i zła. Tydzień temu słuchaliśmy pana Piotra Roguckiego i Komy, a dziś... Dziś też słuchamy pana Roguckiego i Komy. Los, cebula i krokodyle łzy. Dzisiaj, tak jak i tydzień temu, druga godzina naszego spotkania prawie w całości po polsku. Przynieść nowy dzień dla ciebie, płaczę dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień dla ciebie, raja dla mnie śmierć. Pociesz mnie i ucisz mój płacz. Niech ciszy ciszej w sobie lukam. Co może przynieść nowy dzień dla ciebie, płacze dla mnie śmiech. Co może przynieść nowy dzień? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Się powiedzieć, to Senevrati. Rok 98, Pełna obaw, czyli mój ulubiony album Kasi Kowalskiej. Album, który zawiera pewną tajemnicę, a mianowicie krótki, ukryty utwór wykonywany przez Ryszarda Segitowicza, oddzielony od ostatniej ścieżki. Wyrzuć ten gniew chwilę ciszy. 22 lata, to chyba już nie wróci. Cudowne lata 90., kiedy wszystko było takie analogowe, bezfiltrowe. No właśnie, miało to swój klimat. To teraz coś bardzo, bardzo świeżego. Nowość od Oli. Kids run up to the edge. Kids run for new mistakes. How many nights, how many nights to drive away alone, to drive away alone. Kids run away, kids run away. Until Sentimental Wave jest dla mnie archiwum opowieści o współodczuwaniu. Kiedy pisałam te piosenki, myślałam o tym, jak pocieszyć kogoś, kto jest samotny, niezrozumiany, kto tęskni za ukochaną osobą albo za miejscem, gdzie może czuć się bezpiecznie i swobodnie. Myślałam dużo o moich przyjaciołach, o ludziach, którzy dzięki swojej wrażliwości, często uważanej za przesadną, naprawdę widzą świat, naprawdę dostrzegają w nim to, co łatwo przeoczyć. Sentimental Wave to kilka piosenek, lecz w cały proces nagrywania i tworzenia klipów zaangażowanych było kilkadziesiąt osób. To przyjaciele, to znajomi, to wielu wspaniałych artystów, którzy włączyli się w projekt, byli ze mną od chwili, kiedy powstawały pierwsze szkice. Tak właśnie o tej epce powiedziała sama Ola Komsta. Oli, no właśnie, czekamy na nowy album, który ma się pojawić już niebawem. Krótkie momenty skupienia, rakieta i lukrowy tort. Pozwól być mi, gdzie ty, ty, ty. Nie zostawiaj, gdy noc, noc, noc. Źle, źle, Boże, wszystko źle. W głowie szkło mi się wierci, szkło mi się wierci. Nie patrzę, nie dotykam się, w niepewności tkwię. Zarejestrowana w siedzibie NOSPR-u, Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, a koncert odbył się 29 listopada 2015 roku. No i nie tylko utwory z autorskiego repertuaru pana Artura wybrzmiały, ale pojawiły się również wyjątkowe covery przygotowane specjalnie na ten koncert. Nie zabrakło też kultowych utworów zarejestrowanych podczas współpracy z Leny Valentino i z grupą Meslowic. No a tak pan Artur brzmiał na albumie Leny Valentino. Thank you.

Utwory o dzieciństwie i o dziecięcym postrzeganiu świata. Cały album poza wokalem i poza dodatkowymi dźwiękami był nagrywany na żywo w studiu. Uwaga, jedzie tramwaj, czyli debiutancki album Leny Valentino. No to zostańmy jeszcze przy tych dźwiękach przez najbliższe prawie 9 minut. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

tylko muzyce słychacie echo Toma Waitsa. Paweł z Fiernalis z albumu sprzed 5 lat. Ptak, utwór, który pojawił się na albumie Drauma. A co znajdziemy na tym albumie? Nie tylko 10 kompozycji przesiąkniętych refleksją, smutkiem i nostalgią, bo są również i takie ballady, które mają mnóstwo pokładów energii, tak jak chociażby Luka, Wściekłość i Wrzask oraz Kolekcja Piękności. No a tego pana chyba zbytnio przedstawiać nie trzeba. Zawsze będę myśleć.